Menhelyen hagyták a kutyájukat, mert kiderült, hogy meleg. Nincs új a nap alatt. Újra mehetek börtönbe. A gacsek macskát viszont nem akarták ott hagyni, valaki el akarta lopni. És irigyek is vagyunk. Arra, aki ellopta volna a gacsekat. Nem, irigyek vagyunk. Majd meglátod. Meglátod. Irigykednek a pólómra. Nem lehet kapni, ez még csak előrendelni lehet, de viáros srácok voltak olyan kedvesek, hogy az egyetlen, ami az irodában volt, ezt megkaphattam. És szerinted a viárosok ismerik ezt a pólót? Nem. Vagy magukra veszi? Mindig van, aki majd magára vesz. Ez a legviccesebb, hogy amikor erre a pólóra majd megsértődik egy viárnéző. És utána megveszi szép. Ő is. Igen. Szeretnél komoly dolgokkal kezdeni? Igen, sajnálom, de lehet, hogy lesz egy nagyobb szünet a Jól van ez ígynél. Lehet, hogy akár egy éves szünet is, amikor börtönbe vonulok majd. Ezen nem szabad. Már lehet, hogy te is, úgyhogy ne nevessél. Lehet, hogy én is, igen. Ádám, együtt vagyunk ebbe megyünk a kalamajkában. Megyünk a Puraházi mellé, bazzeng. Ha valaki régóta követi ezt és a Fókusz csoport csatornát, akkor nem idegen neki az, amikor elmétek fel akarnak minket jelenteni. Ugye nem először fordul elő, hogy ezzel fenyegetnek. Úgy látszik, egy újabb ilyen mérföldkőhöz értünk. Kettő helyről is, nem is tudom, melyikkel kezdjük amúgy. Kezdjük a lazábbal, nem? A lazábbal. Volt az a csávó, aki ilyen UFO-król beszélt, és amúgy mindenféle csodatévő eszközöket árul nagyon drágán, amik mindent gyógyítanak, meg mindent is, és akkor róla mondtunk a videójáról pár dolgot, és azt mondta, hogy akár fel is jelentett minket. Bár gondolom nem akarja, mert akkor még a végén el lehetne kezdeni vizsgálódni, hogy miket árul a webshopján, és hogy talán ezeket nem szabadna így, meg ilyeneket ígérni. Hát most ennek szerintem egy ilyen per kapcsán nem hiszem, hogy elkezdődnének hát vizsgálódni. Akkor... Hogyha beperel minket, jó, azért... De akkor érdemes lenne elindulni ezt földeríteni, nem? Hogyha már ennyi energiát belefetszelünk, hogy egy pár van. Ja, persze. Hát akkor... az óriási média figyelem nem biztos, hogy jót tesz a kuruzslóknak, de hát majd meglátjuk. Hát igen, bár elmondta, hogy valójában mi csak nem értünk ehhez. Az hát, mármint a kuruzsláshoz. Igen. Amúgy nagyon szeretné, hogy még foglalkozzunk vele, úgyhogy direkt csinált külön egy videót, meg mindenhova kommentel, meg beírta az előző videónk alá, hogy mi vagyunk a... internet pöcegödre, hát látod, ezért szerepelsz te is rajta. Meg elmondta, hogy itt azt felejtjük el, hogy nem azt kritizáljuk, amit ő mond, hanem egy osztrák céget kritizálunk. Bármikor szívesen kritizálok osztrák cégeket amúgy. De valójában én nem láttam, hogy az osztrák cég írt volna ki elképesztő blödségeket. Én úgy láttam, hogy ez az úriember beszélt össze-vissza arról, hogy a Richard Dean Anderson milyen UFO-k hatására írta meg a Csillagkaput, amit még mindig nem ő írt. Egy videóra reagáltunk az interneten, ez előfordul, de van egy másik érdekesebb per, ami vár ránk. Nem tudom, hogy én fogok a börtönbe vonulni, vagy te? Hát figyelj, könnyen meg lehet, hogy mindketten megyünk, magánzárkát kapunk. Az van, hogy... Valaki írt nekünk a Vénusz létcsapója nevében. Mármint ő. Igen, de valószínűleg a csatorna nevében, vagy tudom is én mi ez. Ha nem tudnátok, az a Vogue lány, akivel volt egy kis nézeteltérésünk a múltban, és az egyik részben eléggé kikeltem, bár nem csak rá, hanem úgy általában a Vogue kultúrára, és keresetlen szavakat mondtam, hogyha erre emlékeztek, amit utána kicsit megbántam, hogy talán túlságosan is elragadtattam magam, de valahogy azt is benne van, hogy ez a show része, szóval ha valaki kirakja az internetre a véleményét, akkor néha hogy mondjam, lehet egy kicsit vehemensebben is fogalmazni, főleg amikor már harmadjára beszélünk ugyanarról, és már kicsit kezd tele lenni a tököm ezzel a... Igen, azt hiszem, akkor a Bencsik is benne volt. A Bencsik meg a Vókok egyszerre kikészítettek, és akkor felszólaltam, és akkor az egészet mindenfélenek elhordtam. Ami lehet, hogy nem volt túl szép, de attól még szerintem igaz volt. És úgy döntött, hogy akkor ez neki nem tetszett. Érdekes, a Vókok azok azt hittem, hogy nagyon-nagyon szólásszabadságpártiak. Ezt nem tudom, hogy miért gondoltad, hogy a Vókok szólásszabadságpártiak, akik tiltják azt, hogy valakire valami mást mondj, mint amit ő kér, hogy magára mondja. Jogos amúgy, jogos. És mi történt, csak foglald itt össze nekünk? Hát állítólag becsületsértést követtünk el. Ami nagyon hosszú levél, tele van egy csomó jogi dologgal, látszik, hogy felkészült, hogy jól megijesszem minket, de nem akarok előre szaladni a konklúzióra, úgyhogy csokkal te foglalod itt össze, mik vannak. Kaptunk egy nagyon hosszú levelet arról, hogy ha nem lesznek leszedve a videók, akkor föl leszünk jelentve. De csokkal segíts már, bazd meg, itt egyedül... Most kaptam a hírt a konzultációról, hogy meghallgatva a részt, még csak nem is így hangzanak el ezek a dolgok, ahogy ő leírt, és hogy... Általánosságban fogalmazom? Hogy általánosságban igen, és talán még el sem hangzott ez így, pedig nem tudom, nekem is dereng ez. Azt írja, hogy idióta baromnak hívtam, de az, nem őt hívtam, mondtad, hanem az egész... Ilyen idióta barmok miatt, mint a bencsik, meg a szélsőséges vók nézeteket hangoztatók, ezek miatt tart itt a magyar közbeszéd. Ezt fenntartom. Ez valószínűleg igaz is. Szóval azt mondom, hogy aláírom, hogy ez egy sértő része volt a műsornak. Előfordul. Igen, mást is sértettünk pedig... már meg. És tényleg, ahogy múltkor is mondtam, hogy még a Apáti Bencének a lelki világára is lehet, hogy jobban oda kéne figyelnünk, és hát hogyha az övére, akkor valószínűleg ennek a lányának a lelki világára is valószínűleg jobban oda kéne figyelnünk, de ettől függetlenül a véleményünk az szintén valid volt. Ez nem becsület sértés, hogy azt mondta, hogy fogalmatlan idióta férfiak vagyunk. De lehet, hogy erre is azt szeretne mondani. Csak érted, azt is vegyük figyelembe, hogy ő mondjuk eljut kevés emberhez, mi meg eljutunk több emberhez, az biztos, hogy... Jó, de közben ő nagyobb kárt tud okozni, mert nekünk ez a bizniszünk. Szóval... Nem jó, tudom. Hát ezt most hagyjuk csokkár, most... Nem tudom, mert az tényleg nem egy elegáns dolog, hogy mondjuk azért a Marika néni elad neked egy rohadt káposztát, és utána a műsorban elmondod, hogy a Marika néni. Értem, de hogyha valaki a kiáll az internetről, hogy ő most elkezd aktivistáskodni kvázi, és utána, hogyha valaki nem ért vele egyet, sőt, még akár kicsit csúnyákat is mond rá, akkor erre ez a reakció, hogy én most feljelentelek, az annyira röhelyes nekem, hogy egyszer most hagyjuk abba, hogy ezt az egész levet komolyan vettük. Röhelyes az egész, bazeg. Tényleg azt hitted, hogy most meg fogok ijedni, bazd meg. Naponta kapunk ilyen szarokat. Most megint elkezdek kiakadni, csak hogy állíts le. De ettől az ovis hozzáállástól tudok kiakadni, azért, hogy ezek tényleg azt hiszik, hogy most megírták ezt a levelet, hogy fel leszek jelentve, felsoroltam pár törvényt, idéztem, és akkor ezek jó meg fognak ijedni, majd biztos leszedik a videókat. Bazd meg, felnőttek vagyunk. Légy szíves. Mit gondoltok, hogy tényleg meg lehet ilyen szarokkal ijeszteni? Édes Krisztusom, mint a oviba lennénk. Tényleg még hányan akarnak ezzel fenyegetni? Húzzá be a rendőrségre, ezt jelents föl, ne csak a szád járjon. Aztán majd meglátjuk. Ilyenkor mindig az van, hogy elképzel, hogy jó, feljelentelek, és akkor biztos beszartak, és akkor tessék, lehet menni a rendőrség. Hát az már... Ja, hogy, és akkor majd valószínűleg az ügyvéd fog lebeszélni róla, hogyha eljutsz odáig egyáltalán, de szedjük már össze magunkat, mert tényleg úgy érzem magam, mint az oviba. Hogy lehet úgy azt csinálni, hogy én majd kiállok a jogokért, ami azt jelenti, hogy igenis a kisebbségben lévő véleményt próbálom mainstream-é tenni, és aztán ha valakinek nem tetszik, akkor ezen pörgök, aztán feljelentem. És akkor a Twitternek a nem tudom, 10 ember ott neki tapsikol ezen egésznek. Én azt gondolom, hogy a határa között, hogy kiről lehet akár ilyen keretek között is nyilatkozni, akár ilyen csúfolódni kivel lehet, és kivel nem lehet csúfolódni. A Marika nénivel, aki eladja neked a félig rohadt káposztát, nem túl korrekt csúfolódni, mert a Marika néninek nincsen egy platformja, ahol megvédje magát. De itt az történt, hogy valaki fölállt arra a bizonyos ládára, és elkezdte kikiabálni a nézeteit, és aki föláll egy ládára, és kiabálja a nézeteit, az szerintem számítson arra, hogy meg fogják mondani, hogyha valaki nem ért vele egyet. És igen, idióta nézeteket is lehet kiabálni dobozok tetejéről, és akkor meg lehet kapni, hogy ezek idióta nézetek. Azt is elmondtuk Ádám abban a videóban, hogy nem muszáj örök életére ezeket a nézeteket így vallania, elgondolkodhat rajta és változtathat rajta, fejlődhet. Nyilván nem az fogja legjobban segíteni ezt a fejlődést, hogyha rá kiabálunk, meg ráripakodunk, de nem az a dolgunk, nekünk se, hogy ezeket az embereket így istápoljuk, megsimogassuk a fejüket, így megetessük őket valami vállalható nézettel. Amúgy közben olvasom az e-mailt, és itt bizonyítja, hogy már mennyire könnyű feljelentést tenni, mert hogy már digitalizálva van, tényleg azt hiszi, hogy most összeszorult a segjukam, az internetes szférát akarja megvédeni, hogy már túl mérgező, ugye miattunk, nem a vókok miatt, és hogy mi visszaélünk a hatalmunkkal, és bla bla bla. Jó van, tessék, várom a feljelentést. Ez a másik, amiben nem számoltak, hogy még hogyha fel is jelent, és elhúzódik egy ilyen jogi procedúra évekig, és a végén ki kell fizetnem 30 000 forintot, azért ezért cserébe én föl tudok majd építeni erre a perre több 10 milliónyi értékű marketinget, hogy feljelentett egy Vogue. Ezt nem tudom megvenni se a Facebookon, se a YouTube-on, se hirdető táblán ezt a reklámértéket, amit ti adtok ilyenkor. Ez egy remek befektetés lenne, valaki feljelentene végre, mert annyira jól lehet ezt kommunikálni, rengeteg tartalom lehetne belőle, rengeteg hírértéke van, szóval szerintem nem értik ilyenkor, pedig már százszor elmagyaráztam, hogy ezzel gyakorlatilag nekem olyan filléres marketinget adnak, hogy milliókhoz elérjünk akár, hogyha ezt jól kezeljük, hogy ezt én nem értem. És az a legjobb, hogy beszéltünk egyszer előre a Vénusz légcsapójáról, és aztán ő rakott fel megint videót erről, ő címezte ezt, nem, hát nekünk címezte. Megint már ott volt, hogy lezártuk az ügyet, és megint ír, szóval igazából ő tartja ezt a köztudatba, már rég elfelejtette mindenki, érted? Leszedhetjük azt a videót, nem fogjuk, de attól még, aki meg akarta nézni, már megnézte. Szóval ez innentől már tök mindegy. Csak ezzel, hogy megint ez van, most megint felhozza az ügyet, és gyakorlatilag ő generálja ezt, amikor már mindenki elfelejtette és leszarta. Amikor kikeltem kicsit, azt mondom, hogy azért lehet, hogy túlzásba vittem. És aztán ez az ovis hozzáállása, azt mondom, hogy nem vittem eléggé túlzásba. Én nem hiszem el. Láthatóan a halálra vagyunk kiedve, úgyhogy várjuk a fejleményeket. Köszi szépen! Történt egy olyan, mondjuk kép az különösen erős. Menhelyen hagyták kutyájukat, mert úgy gondolták, meleg. Ezt értelmezték félre a tudatlan gazdák. Hoppá. De amúgy nem tudom, tehát mit biztos mi? Vannak meleg most kutyák. Most kicsit foglald össze. Több mint elszomorító annak a szerencsétlen jószágnak a története, akit gazdái azért adtak le egy menhelyen, mert úgy tűnt számukra az ebb homoszexuális. De rámászott egy másik kankutyára. Egy alkalommal. Mindenki félrenézi néha, aznak kivel nem történt elő, hogy rámászott egy másik kanna. Igen. Ott annyi, lehet, annyi kutya volt ott, szegény, nézünk itt a meleg kutya. Igen. De kiderült, hogy nem meleg. De hogy mi járhat annak a fejében, aki azt mondja, hogy neki meleg a kutyája, úgyhogy akkor ez utoljára a South Parkban láttam. Szerinted mi járhat ennek a fejében, bazen? Hát nem sok már, nehogy feljelentsenek ők is, de hogy nem nehéz elképzelni, egy idióta homofób, bazen meg, és akkor ezt meglátta, és nem fog itt szégyenkezni egy meleg kutyával. Hát még kinevetik, bazen meg a, nem tudom, a Mi Hazánkos gyűlésen, úgyhogy visszavitte. Jó, tudom, hogy külföldön történt, de a külföldi Mi Hazánk. De nincs még az állatos híreinknek. Igen, ez fontos. Most egy kicsit a lelkünk rendbe jöjjön. Igen, ugyanis, hogyha emlékeztek még... A dagadt macska. Gacsekra. 6 éves enyhén pufók. Gacsek cica. Hát, ja, dagadt. Google Maps-on egyik legfőbb látványa. Nagyon nadom. Zseniális. Teddy 5-ös az értékelése ennek a macskának, amúgy... Tök jogosan. És valaki megpróbálta ellopni. Oda ment, és fel akarta venni, hogy elviszi magával. És meg lett védve a macska? Igen, észrevették a járókelők, és elkergették az ember. Azt a jó. Hát de tényleg oda egy térfigyelő kamera kéne, hogyha valaki ilyet csinálna. Hát de vannak, be van kamerázva az utca, úgyhogy valószínűleg el is fogják kapni az elkövetőt. Viszont emiatt úgy tűnik, hogy a tanúvédelmi programba be kellett venni a macskát. Ezt már a Margaréta lánytól tudom, tehát el kellett vinni az utcáról, nem maradhatott ott tovább szegény macska, mert féltik, hogy többen jönnek majd, és megpróbálják ellopni. Hogy nem tudják mindig megvédeni. Végre volt egy ilyen cucc, azt el kell vinni őt is szegény. Nézd, milyen, csak élni akar, bazdán. Mit kell basztatni őt is tényleg? Nem akarnád hazavinni, hogy nálad csinálja ezt? Amúgy... Hát összes macska amúgy pont ezt csinálja. Miért pont őt kéne elvinnem? Miért nem megyek egy menhelyre, azt vissza kell onnan egy macskát? Egyszer forgattam egy menhelyen videót, és nagyon-nagyon cuki kutyák voltak, és megszakadt a szívem. De én azt ajánlom, hogy menhelyre menjetek állatokért. Rengeteg nagyon cuki állat várott, hogy befogadjátok. Ezt amúgy nagyjából úgy érzem, tényleg, mintha elmennél valamilyen ilyen vadrezervátumba, és megpróbálnál ellopni egy állatot. Hogy tényleg egy ilyen kuriózum, hogy egyáltalán létezhet ilyen. Nem valami szét, valami ritka ország. Bufajra gondolok, de hogy mert nyilván ez csak egy kövér macska, de azért az, hogy ez ennyire normálisan így odaszokjon erre a helyre, egy látványosság legyen belőle, az már olyan, mint egy ritka orszarvú fajnak a baba orszarvúja, amit a szafarin csak fölkapsz, hogy ez jó lesz nekem otthon. Úgyhogy bassza meg, aki el akarja lopni ezt a szegény macskát. De közben úgy látszik, hogy Orbán Viktor megint ivott gyógyszerre, és... Nézd, milyen művészi kép, hogy a sziluettje látszik. Elrejti a tokát így be. Hát azért elrejti az túlzás, de igen. De van egy művészi vonulat ennek a képnek, és akkor a világháború valós veszély. felkiáltó jel. Miért? Ez most miért jó poszt? Ez tényleg másra nem jó, csak hergelni. Magyarország a béke pártjánál. Akkor miért kezdtünk fegyvergyártásba? Gyönyörű side profil testvér. Nyomott sziluett faszat van. Te vagy nekünk egy veszély, te. Amúgy te, nem kell komment, szegény, bántják a vityát. Na, de hát amúgy vitya, tudom, hogy nézel, úgyhogy legalább mi eljutunk hozzád, hogy nem most csináltatok törvényt erre, hogy nem lehet ilyeneket, vagy csak a bal oldal? A világháború az mindig egy valós veszély, hát még hogyha kicsi az esélyre, akkor is egy valós veszély. Most ezzel mit akar mondani? Pontosan. Szerintem amúgy egyértelmű, hogy mit szeretne mondani, azt, hogy Orbán Viktor profilja az a Russia Today mirror site-ja. Sajnos ez van, tényleg úgy tűnik, hogy amit az orosz propaganda köpköd, azt visszaköpködi Orbán Viktor, Magyarország szuverén miniszterelnöke is. Az Orbán a Putyinnak a megafonja. Orbán a Putyin bohár Daniel. Jó, de mi megmondtuk, hogy békét akarunk, érted? Mindenki így próbál egy összetett gazdasági és mindenféle folyamatot így átlátni, hatalmi rendszereket, történelmet, és gondolkozni, hogy lehet ebből valamit kihozni, és így elképzelni, hogy állnak így a tárgyalasztalnál, és ilyen mindenféle okos emberek így minden szenáriót végigmondtak, ők meg így bemennek, és így... Mi lenne, inkább béke lenne, és tényleg, forradalmi, tényleg, és hát igen, ez lenne a cél, hogy béke legyen, csak az nem olyan egyszerű, amikor van egy agresszor ország, aki csak úgy megtámadott valakit, tehát nem csak úgy, de akkor is megtámadott valakit, akkor nem lehet csak azt mondani, hogy mi lenne, inkább nem támadnád meg. Lehet, hogy ez már túl vagyunk. Nem értem, hogy miért nem raktam be a hajóágyú legújabb epizódjába. Aj, miért? Mi történt? Most nekem... Most ez fontos. Imagine that Russia was invading Hungary. Would your country not want to receive support or to receive weapons? Well, Hungary was once invaded by Soviet Union back in 1956, and we have not received any kind of support, regardless of all the promises from the West. Szóval azt mondja, hogy... Csak hogy aki csak hallgat minket, hogy megkérdezik, hogy nem-e tudunk empátiával tekinti Ukrajnára, mi lenne, hogyha minket szállna meg Oroszország, mi nem várnánk el, hogy fegyvert kapunk. Szijjártó azt mondja, hogy hát mi se kaptunk fegyvert, amit ezek szerint Szijjártó szerint nem volt jó dolog, de akkor nem az lenne a logikus, hogy mi meg most felülemelkedvén a több mint 50 éves sérelmeinken mi a jó utat választjuk, vagy az van, hogy hát anno... Mi se kaptunk, úgyhogy ők se kapjanak. Ráadásul ugye, tehát kit büntetünk ezzel? Azt, aki nem ad. Tehát még ha az lenne, hogy most a nyugatnak kéne a mi fegyverünk, és azt mondjuk, hogy ha-ha, mi se kaptunk ám tőletek, de nem, hanem az ukránok, akik ugyanúgy a Szovjetuniótól próbálnak függetlenedni, mint mi akkor, ők kérnek most ugyanúgy fegyvert, mint mi akkor, és azt mondjuk, hogy nem. De hogy ebben mi a fasz a logika? Meg mi a közünk hozzá? Olyan szinten, hogy nem is mi adjuk azt a fegyvert. De tényleg az van a fejükben ezeknek az embereknek, hogyha nem adunk fegyvert, akkor béke lesz. Nem a béke fegyvert. Azt jelenti, hogy megölik az ukránokat, és elfoglalják Ukrajnát. Az ukrán gyerekeket elviszik orosz átnevelő iskolákba, táborokba. Az egy fajta béke, amit szerintem sokan nem szeretnének. Igen, az ukránok közül. Az oroszok közül viszont sokan igen. Igen, hát meg úgy látszik a magyarok közül is. Hát igen, de hát ki kell mondani nem néhány lehet, embernek, mondjuk ezt, ugye mert... Bencsiknek is ki olyan kellett fura, mondani, hogy az oroszoknak szurkol. Hogy ezek után, hogy az oroszok így bántak velünk, ezek különösen empatikusak vagyunk, hogyha valakit ugyanúgy, de nem. Igen, de ezt elmondaná a Bencsik bármikor, hogy ez már nem az az Oroszország. Nem, ez rosszabb. Ez egy megjavult Oroszország. Az ukránok a meleg propagandával, meg az oroszok elnyomásával ezt akkor tett itt a... Ja, meg Amerika háborúzik Oroszországgal. Ja. Úgyhogy az ukránok azok csak hát belekavarodtak, amúgy se léteznek, de most már mindegy, adják föl 4 megyéjüket, aztán kusoljanak. És akkor biztos vége lesz. Az agresszorok abból értenek, amikor megadod magad. Igen, csak abból tanulnak. Mint mikor a Krímet is megkaparintotta. Az olyan volt, hogy akkor így megnyugodott, hogy jó, most már soha több nem kell háborúzni. És így szóltak neki, hogy de az ukránok! És ő mondta, hogy minket már szállt meg Oroszország. De hát tudjuk, a CIA-nak a papírján ez nincs rajta. Teljesen meg... Zeniális ez a műsor. Mondjuk arról valószínűleg nekünk sohasem lesz fogalmunk, hogy milyen az, hogyha elárasztja az országunkat a víz, de hát nem baj ez. Majd később beszélünk erről. Milyen nyelven beszélünk erről később? Németül. Na jó. Mókamester, ez a kurszerződés. Ez rohadt jó fej. Oké, hát ez is egy műsor, amit sokan szeretnek. Figyelj, azt nem lehet elvitetni, hogy ők legalább valamennyire a kormánytól független is tudják működtetni ezt a dolgot, ami ugyanúgy nem értek vele egyet, de hát ha már dolog, akkor... dolog. Pont épp jó barátok lettünk Deák Dániellel, de azért fel szeretném hívni az Index figyelmét arra, hogy kicsit úgy érzem, hogy visszás legitimizálni a Deák Danit, mint komoly embert, mint komolyan vehető embert, mert az átlag nyugdíjas, vagy bárki nyilván nem olvas cikkeket, csak címeket, meg ilyenek, meg azért ez az interjú sem mondom, hogy azért túlságosan oda kérdezős lett, de hogy Deák Danival csak úgy lehozni egy interjút, mint hogyha egy komolyan, kicsit is komolyan vehető ember lenne. Azt érzem, hogy azt mutatja az embereknek, hogy ez a Deák Dani, ez egy komoly ember, és akkor legközelebb látják a propaganda terméket a Facebookon, akkor lehet, hogy egyel komolyabban veszik, mint kellene, azaz a nullánál bármennyivel komolyabban. Szóval a Deák Dani itt meginterjúztatni, és politikai elemzőként hivatkozni rá, megafon aktivista, az már inkább, és akkor egy nagy interjút hozni levele. Én azt gondolom, hogy ez már túl a határon. Szóval nem értek együtt a hajó ágyúsokkal, de ők náluk egy interjút megértenék, de egy megafonost önálló személyként kezelni, úgyhogy ő legitim magában, az szerintem röhelyes, és ez szerintem az Indexnek egy kicsit önvallomása, de itt azért a megafonról is megkérdezték. Analitikus szemléletmód, pártatlanság, elfogadatlanság, tárgyilagosság, objektivitás. Mi jut eszébe ezekről a fogalmakról? Kérdezik Deák Danit. Gondolom nem ő. Az, hogy az a lényeg, hogy meghaladottá váltak ezek a fogalmak a politikában. Meghaladtuk! Tapsoljuk meg a Deák Danit, meghaladtuk ezeket a kifejezéseket. Üdvözlünk mindenkit Puzsér posztmodernjében. Már csak olyan van, hogy CNN műsoraiban is már vagy demokrata és republikánus kommentár van, és akkor kettőt ütköztetik. Amit mit csinálunk, az meghaladott Deák Dani szerint. De miért nem a Russia Today-t veszi alapul? Miért a CNN-t? És hogyha valaki valamit rohadt szarul csinál, ez miért egy jó példa? Többnyire a megafonos szereplése miatt, de általában is propagandistának nevezik az ellenzéki oldalon. Vállalja ezt, vagy visszautasítja? Na nézzük, vállalja. Ez egy támadó jelző. És mindkét politikai oldal ezzel vádolja a másikat. Ja, jó. Ja. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy akire ő mondja, hogy propagandista, az nem az. A jobb oldalon a baloldali politikai elemzőket és a baloldali újságírókat szokták propagandistának nevezni. Nem azt mondta, hogy az, csak annak szokták nevezni. De most jön a kedvencem, figyelj, mindenki készüljön fel erre a mondatra, kérlek. Az én és a megafonosok munkáját érintő balliberális kritika az irigységről szól. Irigyek! Tudtam, hogy ez is. Mondtam, hogy a feljelentés után jön az irigy kártya is. Kijátszottam, oda lecsapta az irigy kártyát az asztalra, Deák Dani. Az most már ott van, az most az arcunkba ment. Nem tudom, arra az incel társaságra legyek irigy, vagy a 3000-es megtekintésükre. Még nem döntöttem el. Vagy a 600000-es fizújukra. Vagy az önálló gondolataikra legyek irigy. Nem tudom. Arra vagyok a legirigyebb. Én nagyon irigy vagyok rá. A karizmájukra, arra még nagyon irigy vagyok. Arra, hogy a súgógépről megpróbálnak felolvasni valami. A funkcióját a polgári körökhöz tudná hasonlítani a megafonnak. Sokan megfordultak a sírjukban. A saját véleményüket mondják el a megafonnál, vagy inkább csak kapnak egy szkriptet, és felolvassák a kormánypárti narratívát. Na, mit válaszol erre? Vajon tagadja? Sokszor kritizálják, hogy hasonlóak a szövegeink, és ugyanazokat a gondolatokat fogalmazzuk meg. Ahogy például a szerkesztőségben értelemszerűen a megafonnál is vannak megbeszélések, egyeztetések, és megmutatjuk az aktuál politikai kérdéseket, majd összehangoljuk a munkát. A nagy média zajban csak szervezett módon lehet hatékonyan kommunikálni, de ettől még a saját véleményünket képviseljük. A fasz. Tagadni nem tagadta. Csak arról beszélnek, amiben megegyezik a saját véleményük, így ugye kibesz. Egyenként, csak ezek a saját vélemények minden egyes alkalommal megegyeznek a kormány. Igen, és már előre le van gyártva a videó, amikor tudják, hogy mit kell majd mondani. Mert ugye egyszer indul a Fidesz kampánya, mert most tele van a YouTube meg mindenféle ilyen hirdetések, hogy megcsináltak ezt a szavazást a békéről, már be volt készítve ugye a Fidesz hirdető kormány videó, hogy a baloldal háborút akar, mert nem szavazott meg egy barom törvény. És érdekes mondani, az összes propagandistának is egyszerre kikerült erről a videója. Ez fantasztikus valahol szerintem. Most mit keresel? Csak hogy nézzük meg a legkomolyabb politikai főmunkatárs, elemző főtárs munkatárs elemzőjét a 21. intézetnek. Oké, itt poénkodik, hogy a Mesterházi új pártot alapít. Remek. Jó, itt a propaganda anyag, itt a cikk. Az Index propaganda anyaga. Ott van a Bohóc Jakab Péter, rendben. Itt nevetgélünk te kedveljebb. Köszönjük szépen. Jó, Kunhalmi Ágnes almaosztás. Jó, várom már a Sanna Marint. Jó, itt a Sanna Marinról ugye Finnország előző. Nem szeretjük. Miniszterelnökéről rakott ki egy ilyen képet, ami hát egy komolyan vehető politikai elemző. Mit csinál, bulizik? Igen, volt egy ilyen videó. Ki látott melyet, hogy valaki bulizik? Egy miniszterelnök. Fú, de az Orbánról olyan jók azok a képek, amikor kiabál vállotta, és semmilyen nótázik. Jó, hogy egy nagyon komolyan vehető politikai elemző, hogy tovább tekered, lesznek még, ott van még ilyen kép. Igen, Karácsony Gergely nem tud kenyeret szelni. Ez egy fontos politikai elemző. Ez egy fontos, igen. De még jobb amúgy valóban az Instagram oldala, ahol a főpolgármestert folyamatosan nagyvadnak hívja. Ilyen rendkívül hulladék szar poénokat rak ki. Ezt a videót meg akarom nézni, hogy legalább egyet lássak benne. A kedvencem az, amikor a vékony testalkatú 444-es újságírót fikázza azért, hogy milyen vékony testalkata van, hogy milyen tesiből felmentett nyomorult. És mondja ezt úgy, hogy ő a komolyan vehető politikai elemző. Legalább egyet nézzünk meg, mert kíváncsi vagyok, hogy mit mondott el. De egyet láttuk, az összeset láttuk. Nézzük ezt a komoly politikai elemzőt. A dollár baloldal újra nemet mondott a békére. A jelen formájában nem fogjuk megszavazni ezt. Nem fogunk egy ilyen kamu békepárti nyilatkozatot tenni. Ilyen szomorú zene van. Ez a békejavaslat, nem a magyarok érdeke. De nézzük részleteiben, hogy pontosan mit is tartalmaz a kormánypárti javaslat. Nézd, rá közeledni. Ki is vannak emelve, ugye nyilván, amit így próbálnak reklámozni. Vezetett és a későbbiekre tervezett gazdasági szankciók nem működnek. A nyilatkozat felszólítja a közélet szereplőit, hogy ne tegyenek fenyegetőt. Mi ez az orgona? Nagyon, most nagyon hatódj meg. Nagyon meg vagyok hatódva. Most bajban van az ország. Na ez a 8-as pont, ez külön necces amúgy. Az első lövéstől kezdve több mint egy éve minden mondatukkal a harcok folytatását támogatják. Pedig a háborúnak már eddig is több százezer áldozata van, és az elmúlt évek legnagyobb európai... Ja, Isten... Hogy lehet ilyen gusztustan felhasználni egy háborút arra, hogy gyárzd a propagandádat? Egyszerre lógunk ki a Putyin seggéből, és mutatjuk a menekült gyerekeket. Ez egyszerűen fantasztikusan gusztustalan, bazd meg. Undorító féreg gecik. És miközben a szankciók lassan térdre kényszerítik a kontinens gazdaságát, Brüsszel bürokratái további fegyver... Nem az egész gazdaság, úgy lehet csak Magyarországon. Ja, láttam egy ilyen cikket is, hogy rekord magas az infláció Nyugat-Európában, csak ott a rekord ez a 10%-ot jelenti, nálunk meg a 25-öt. Hát ezt kérik tőlük a megrendelőik, a háború nyerészkedő milliárdosok. Milyen politikusok ezek ott a balon? Milliárdosok. Ja, és nagyon trombitás vibe-om lettett. Kiket képviselnek? Az biztos, hogy minket, magyarokat nem. Epic. Jó, hát én ezt te mondod, elhiszem. Na szóval... De rohadj szeretném... már meg, Dák, Dani, te, aki a könyvedbe leírod, hogy a Fidesz is csak egymást képviseli, nem a magyarokat. Szeretném felszólítani a médiát, hogy légy szíves, ne csináljunk úgy, mint a megafonosokat komolyan lehetne venni. Ne csináljunk úgy, mert még valaki elhiszi. Kezeljük a helyén őket, ott a bohóc sipkával, hogy ugrálnak a keletinél, és bazd meg a szarukat dobálják az emberekre. Ezen a szinten kezeljük ezt, légy szíves, mert ez. Lássuk, hogy mit mond erre az ellenzék. Szabó Tíma feljelenti Orbán Viktort rémhír terjesztésért, amiért azt állítja, hogy az ellenzék háborúpárti. Na, ez legalább örömhír, mert az Orbánnal együtt leszek egy cellában. Én ezt adom. Vitja végre, hogyha azon múlik, maradok tovább a cellában, a cserébe te is. Nem hiszem, hogy valójában nem fogják csukni Orbánt amúgy emiatt, de amúgy te tényleg lenne ebbe ráció, nem? Hogy azt mondod, hogy Orbán Viktor amúgy itt egy csomó olyan kijelentést tett, ami ellentétes azzal, mint amit itt a parlament megszavaz, nem tudom. Nyugodtan lehetne ezt... De Orbánra nem vonatkoznak a törvények, ezt nem tudom. Nem tudom, miért csinálunk úgy, hát mint ez a probléma. Igen. De szóval lehetne ezt mémelni ügyesen, de nem és tudják mémelni ügyesen. Meg nem adnék, hogy a Vityával egy helyen üljön. Mi van? A Volt után megszűnhet a Sziget Fesztivál is? Maradjanak velünk a reklám után. Nagyon jó, biztos nem perel be minket senki, úgyhogy ez egy jó műsor, amivel lehet reklámozni. Demeter Szilárd, ha mi úgy döntünk, nagyon könnyen megszűnhet a Sziget Fesztivál. Demeter Szilárd, aki a cenzúra elleni harc legnagyobb keresztes lovagja, aki ugye azt mondja, hogy nem szabad cenzúrázni. Modern gondolkodókat hívott meg a Petőfi kulturális tanácsába, vagy miben. Feltéve azok a fideszes férfiak. Feltéve, hogyha azok ott voltak 35 éve is egy koncerten, akkor ott lehettek most is. És azt mondja, hogy a Sziget Fesztivál nagyon könnyen megszűnhet, hogyha mi a Petőfi Kulturális Ügynökségben úgy döntünk, hogy a Hajógyári Szigetnek hozzánk került, tulajdonba került részére nem engedünk fesztivált. Biztos piaci alapon vették meg, nem? Mm-hmm. Úgy került hozzájuk, hogy olyan jövedelmező vállalkozások, hogy egyszer megvették. Igen. Jó. Onnantól kezdve nem, hogy Szigetfesztivál, hanem semmilyen fesztivál nincs a hajógyári szigeten. De nem gondolkodhatunk így, mert a Szigetfesztiválnak a teljes kulturális hozadéka sokkal nagyobb annál, hogy én mit szeretnék a 8 hektáron. Jaj, de jó fej! Nagyon köszönjük szépen! Jaj, magasságos uraság! Köszönjük szépen! Haj, bokoljunk! Hogy megengedi nekünk, hogy a saját, a közös tulajdonunk fölött, aki diszponál, az úgy diszponál fölötte, hogy mi szeretnénk. Egészen igen, csókolyan lábat. Tényleg, bazeg, ez ilyen nyilatkozatokkal mit gondolt, hogy most azért demonstrálom, hogy én mekkora faszom van? És hát inkább azt demonstráltam, hogy milyen pici, csak próbálom ezt ellensúlyozni valahogy, de hogy ennek mi értelme van, hogy ú, igen, megtehetném, hogy nincs sziget, mert akkora király vagyok. Bocsánat, megszédültem. Mi az, hogy Orbán Viktor 2021-ben fogadta el Demeter Szilárd 5 éves könnyűzenei tervét? Hát ennél kommunistább dolgokat már nem lehetne tényleg mondani. 5 éves terv. A könnyűzenei 5 éves terv. Jajánám, most a következő 5 éves tervben te hány számot vállaltál? És Orbán Viktor személyesen fogadta el? Gondolom, hogy milyen újító és... hogy lehet alapból egy könnyűzenében 5 éves terv, ahol évente változik az egésznek, ahogy reagálni kéne rá. Addig várom, hogy a választások előtt bejelenti a részét a Demeter Szilárd, hogy előbb teljesítettük az 5 éves tervet. 1600%-osan túl teljesítettük az első 5 éves zenei tervet. Hogy lehet valami ennyire kommancs? Hát de mi? Tényleg mi lesz a következő? Már alapból azért a Puzsérakat kiezem, hogy Petőfi zenei tanács. Direkt egy ilyen kommunizmusban szénné égetett izét mondanak rá, hogy tanács. Hogy a tanácsba megy. Értem, ez is vicc, de az is, hogy itt arcoskodok, hogyha akarnám, nem lenne sziget. Jobb, ha kimondom, hát ha jut a szigethez, hogy azt tudják, hogy ki vagyok, mert én azt mondom, hogy én nem adom oda a területet, ami amúgy nem az enyém, hanem az államé, hogy nem tudom, igen. Már lehet, hogy az ővé azóta. Behozzák az első éjszaka jogát, de nem él vele az uraság. Jaj, de jó fej. Aj, nagyon kedves. Igen. De jó világban élünk, hogy ilyen kedves uraságunk van. Hogyha szar uraságunk lenne, hát akkor rákeféltünk volna, de kedves uraságunk van. Nagyon jó kedves uraság. Igen, törődik velünk. Jaj, szíli. Demeter Szilárd. Itt a szívecske, amit küldök. Léci, hagyd legyen sziget. Léci. No. Ne csináld már ezt. A Léci szét az ország imázsunkat ne bazd el teljesen. Azt mondta, hogy megtehetném, hogy nem lesz sziget, de nem teszem, mert én azért annál jobb fej vagyok. Tényleg azt hiszi mindenki, hogy egy kicsi pozícióban van, és akkor az övé az ország. De látod, tényleg úgy tűnik, hogy mi Erdős Péter? Erdős Péter lett a Demeter Szilárd, úgy tűnik. Azt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy... Itt. Akartál hozzáfűzni? Nézd, drága barátom, csak azt szerettem hozzáfűzni. Amit a Jimmy-ben látsz, hogy nézett ki a... Bűnös kommunista. Az egy sorozat csak, ez nem igaz. Ja, az, hát én elhiszem, hogy így nézett ki a zeneipar a kommunizmusban, és egyre jobban hasonlítunk rá. Azt nézzétek meg az első két részben. Szerintem most már itt az internet, ez egy kicsit nehéz harcolni, hogy már nem lehet az, hogy van a tűrt, meg a támogatott, mert egyszerűen az interneten felrobban, hogyha valaki nagyon jó. Nehéz az internetnek is ellentmondani a fiataloknak, hogy figyelj, értem, hogy te ezt szereted, és ez az interneten, de minél inkább ezt hallgatnád? De nem, menjünk e felé most. Nem biztos, hogy el fogunk menni addig, de attól még ezek abba az irányba mutatnak. Azért reméljük, hogy idén még lesznek fesztiválok, hogyha úgy akarják ők is, és akkor akár ott is találkozhatunk, mert a fesztiválokon ott leszünk. És tudjátok, hol leszünk még itt? Például itt reggel a Twitch-en, vagy a YouTube-on reggelenként. A kérdés már csak az... Hogy ti itt lesztek? We'll be right back.